أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pagam pagnairon ala menyendung ako ko ingaran Allah sa kapalagitano si ko mga saitan na misagipun ako ko ingaran Allah at Tuhan ama kalimun ama saling gagaw ama kapedin sulang wa nabantugan narko Allah Ta'ala at Tuhan o langwaan na kaadan. Tuhan, ama kalimuon, ama saling gagaw, ama kapadiin. Tuhan, ayatan o oluan si isa dunya na tamandan si isa akirat. Hay Tuhan nami, nasa kabu ipsimbaan nami na gulsakabu ipapamangnia nami sa tabang. Sa turo akaming ka kulalan amatitu datar o lalan o siranutu ay nikapdi ka. Kena basulalan o siranutu akira langitan ka amit tari dadag. Hay Tuhan nami na tarima ang ka sa pangyami. Na tarima ang ka pan sa mga galib kami ang mga pipiya. Nakapiding kami ang ka. Kakataon nami o di kami kakapadiin na di kami pakas lang sa maliwanag si isang kai adunyag. Nayamala na katawan nami o di kami nga kapadin na di kami pumakasold si kusurgag. Hay Tuhan nami nakapadin kami ka ang mga kaadun ka ang mimaratyaya ka. Bismillahirrahmanirrahim. Giyang ka iya mga idida, akin giyo, ama kapantag ko kapadi, na palayag na ipuun sa mapia, aantangan, gupamikiran, o masirikampo sa marawi, asidato, Yusuf, buyog mama.